wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz ogrodowe okazje w internetowym sklepie Lidla. Skrzynia do przechowywania. Hit! Tylko 89 zł. A kultywator lub wertykulator ogrodowy. Super cena! Aż 50 zł taniej. 329 zł. Więcej na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 czerwca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. ABW bada sprawę włamania na konta mailowe ministra Michała Dworczyka. Polska zbliża się do poziomu odporności populacyjnej, to dzięki szczepieniom i ozdrowieńcom. Jutro w całym kraju będzie można oglądać częściowe zaćmienie słońca. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada sprawę włamania na konta mailowe ministra Michała Dworczyka. Wczoraj szef kancelarii premiera poinformował, że konta mailowe jego i jego żony, a także ich konta w mediach społecznościowych padły ofiarą hakerskiego ataku. Służby sprawdzają tę sprawę, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W czasie działań ABW będą podejmowane czynności mające na celu analizę tej sytuacji i ustaleń, które zostały zawarte w oświadczeniu pana ministra Dworczyka. Na tym etapie nie możemy mówić o szczegółach, poczekajmy na wyniki prac. Minister Michał Dworczyk w wydanym oświadczeniu podkreślił, że w skrzynce nie było żadnych informacji, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny. Centralne Biuro Antykorupcyjne świętuje 15-lecie swojego istnienia. Jubileuszową uroczystość z udziałem prezydenta i premiera zorganizowano na dziedzińcu Belwederu w Warszawie. A na miejscu jest Karol Darmoros, z którym się teraz łączymy. Dziękuję za budowanie porządnego i uczciwego państwa, mówił do obecnych i byłych funkcjonariuszy CBA prezydent Andrzej Duda. W swym wystąpieniu przypomniał kulisy tworzenia ustawy o biurze 15 lat temu i atmosferę wówczas niedawnych afer Rywina i Starachowickiej. Jakże dzisiaj Polska jest innym krajem, właśnie dzięki temu, że to nie korupcja, tylko walka z korupcją stała się normą. To nie korupcja jest czymś zwyczajnym, lecz brak korupcji stał się czymś zwyczajnym. Andrzej Duda podkreślał, że CBA będzie instytucją potrzebną zawsze. Bardzo uważnie należy przyglądać się tym, którzy postulują likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bardzo uważnie należy przyglądać się tym, którzy wycofują z państw instytucje odpowiedzialne za obserwację czystości życia publicznego. Prezydent chwalił również obecnego szefa MSWiA i współtwórcę CBA Mariusza Kamińskiego. Dziękuję, że się pan nie cofnął, mówił do ministra Andrzej Duda, przypominając też decyzję o jego ułaskawieniu. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Zbliżamy się do poziomu odporności populacyjnej w Polsce, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu w TVP Info wskazał, że według ostatnich danych prawie 60% badanych wykazuje odporność na COVID-19. Prowadzimy badania, które sprawdzają, jaka jest odporność populacyjna, czy w wyniku przechorowania, czy w wyniku szczepienia. Mamy optymistyczne dane, bo w tych próbkach wychodzi, że to jest blisko 60%, co oznacza, że my się zbliżamy do tego pułapu odporności populacyjnej. Myślę, że jeszcze ten wysiłek szczepienny przez wakacje doprowadzi nas do tej granicy powyżej 70%. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 14 800 000 osób, przeszło 8 600 000 jest w pełni zaszczepionych. Papież Franciszek zaapelował do Polaków, aby działali na rzecz budowy cywilizacji miłości. Apel skierował podczas audiencji generalnej w Watykanie. Papież kontynuował cykl kateches poświęconych modlitwie. Powiedział, że modlitwa jest oddechem życia, a wierni są wezwani, by modlić się nieustannie. Franciszek zaznaczył, że modlitwa nie stoi w sprzeczności z codzienną pracą. Podkreślił, że w życiu człowieka praca i modlitwa powinny się uzupełniać. Po kazaniu papież zwrócił się do wiernych różnych narodów, w tym do Polaków. W najbliższy piątek będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu, w setną rocznicę poświęcenia mu narodu polskiego, polscy biskupi ponowią ten akt. Papież zachęcił Polaków, by przeniknięci Bożą miłością działali na rzecz budowania cywilizacji miłości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

chciałbym zostać, zanim zasnę. Kwadrans po 13, nie wiem, może jakiś dekoderek słuchaczowi załatwić czy coś, albo po prostu poprosić, by może delikatnie, nie całkowicie, ale delikatnie ściszył radio. Pan Stefan podpowiada i prosi o uprzedzenie, o informowaniu wyniku meczu Ligi Świątek. Chcemy sobie z małżonką po pracy oglądać z emocjami, bo nagrywam. Można prosić. To na dzień dobry. Taki sygnał z Mielca. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście ustosunkujemy się do tej prośby. Może właśnie państwo mają pomysł, jak to zorganizować, żeby to prawda, wszyscy, żeby byli zadowoleni. A spotkanie Igi Świątek z Marią Sakari już za chwilę. Odliczanie trwa. Raz, dwa, trzy! Marsiki! Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Hop! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Raz, dwa, trzy, papa ludzi dużo, na katorii ja i tu, tam duże budzie, ma ja ciężka pędzika, katorii ja nie tu, i mięskie budzie, jeszcze za karabinę. Własny los swój kół, więc się ich wspinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If a black man is racist, is it okay? If it's a white man's racism that made him that way, 'cause the bully by some sense they're all the same, 'cause the line between wrong and right is the width of a thread from a spider. could march for peace and fighting no more. But how do I know which is right? And I hope he does when he sends you to fight. 'Cause the line between wrong and right is the length of a thread from a spider's web. The piano keys are black and white, but they sound like a million colors in your mind. Trzy minuty po godzinie 13:00 panie się rozgrzewają na korcie. Iga Świątek, Maria Sakkari, śledzimy to wydarzenie. Początek już dosłownie za pewnie kilkadziesiąt sekund. Tymczasem my wracamy do wydarzenia, o którym już mówiliśmy. Zamknięcie kopalni Turów to temat, właśnie, którym żyjemy od kilku tygodni. Kopalnia węgla brunatnego Turów znajduje się, jak z pewnością kojarzymy, w południowo-zachodniej części kraju województwa dolnośląskiego, na obszarze gminy Bogatynia. Ta część polskiego terytorium wysunięta jest na południe i otoczona przez tereny należące do Republiki Czeskiej i Niemiec. No i właśnie, Czesi zarzucają Polsce naruszenie prawa unijnego w związku z rozbudową kopalni Turów, w efekcie czego ich zdaniem kopalnia nadal zabiera im wodę. To tak w dużym skrócie oczywiście. Ale co dokładnie oznacza to zabieranie wody? O wyjaśnienie poprosiliśmy głównego geologa kraju, Piotra Dziadzia. Na obszarze kopalni węgla brunatnego może dochodzić do odwadniania. Może to być spowodowane procesem eksploatacji, ale problem dotyczy głównie strefy rejonu Uchelnej. I tutaj Czesi nam najbardziej i najwięcej zarzucają, że woda, która jest eksploatowana otworem czy ujęciem Uchelna, znacznie obniża swój poziom. W geologii wyróżniamy różne pokłady wodne, m.in. te trzeciorzędowe, czyli neogeńskie, czy czwartorzędowe. Czesi wodę czerpią z tych czwartorzędowych, a na stosunki wodne na tym poziomie nie może mieć raczej wpływu polska kopalnia węgla, bo ona według badań wpływa na pokłady trzeciorzędowe. Ważnym elementem całej tej układanki jest występowanie blisko tego ujęcia żwirowni, która niewątpliwie, tak jak i kopalnia węgla brunatnego, powoduje odwadnienie. Eksploatacja kopalni węgla brunatnego, ujęcie wód występuje w utworach czwartorzędowych, młodszych, tak samo jak i żwirownia Grabsztejn, która jest też z utworów czwartorzędowych. Jak w takim razie funkcjonują czwartorzędowe, a więc kluczowe dla Czechów ujęcia wodne? Stosunki wodne w utworach czwartorzędowych bardzo szybko reagują na opady powierzchniowe, dlatego że utwory czwartorzędowe są bardzo przepuszczalne i ta infiltracja wód opadowych następuje bardzo szybko. W niektórych piezometrach, które są zlokalizowane na granicy polsko-czeskiej, w rejonie kopalni węgla brunatnego, mamy do czynienia z informacją taką, że w niektórych piezometrach jest obniżenie na przykład poziomu wód podziemnych o 20 cm w skali roku, natomiast w niektórych piezometrach jest wzrost nawet o 4 metry, czyli podniesienie się poziomu wód podziemnych, więc to pokazuje, jak szybka jest reakcja na opady powierzchniowe. Średnia roczna opadów powierzchniowych dla Czech się obniża. I jest to funkcją ilości opadów, czyli funkcją zmian klimatycznych, które zachodzą w tej chwili. Jakie by były skutki środowiskowe, jeśli z dnia na dzień Polska zakończyłaby wydobycie w kopalni Turów? Jeśli doszłoby do zatrzymania eksploatacji, czyli wstrzymanie ruchu zakładu górniczego i nie byłaby prowadzona działalność związana z odpompowywaniem wód, to jedno ze składowisk zewnętrznych tutaj od strony północno-zachodniej, czyli od strony Nysy Łużyckiej, może spowodować poważne zagrożenie, gdyby doszło do podmycia lub też dużego zawodnienia, nasączenia stopy tego składowiska i wówczas mogłoby dojść do dużej skali osuwisk, czyli zjeżdżania dużych mas ze składowanej ziemi. Mogłoby to nawet doprowadzić do tego, że naruszyłoby to stabilny grunt w rejonie przebiegu koryta Nysy Łużyckiej i nawet przerwania tego koryta, które by zostało skierowane później w wyniku takich procesów do kopalni. Więc to zagrożenie, o którym mówimy, zaprzestania jest bardzo istotne. Ono jest większe zdecydowanie środowiskowo zagrożenie niż to, że zatrzymamy eksploatację węgla brunatnego w kopalni Turów. Tak, bo zamknięcie kopalni może być ryzykowne dla środowiska. Z Piotrem Dziadzio, głównym geologiem kraju, rozmawiał nasz reporter Paweł Turski. Z pewnością do zamknięcia kopalni Turów i elektrowni tamże jeszcze będziemy powracać na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 28 minut po godzinie 13. Panie już zaczęły. Iga Świątek prowadzi w pierwszym secie. 30 do 15 na razie, tak spokojnie. Troubles so hard. Oh Lord, my troubles.

czasem, że smakuje mniej. Telewizyjny amok, diabeł nawyk na newsy śpiew. No a gdzie jest ta miłość? Bo miał być jak z okładki. XXI wiek. No a życie, to życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. I chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Wannie jeszcze ważne, żeby słuchał Trójki i kibicował Idze Świątek. W pierwszym secie prowadzi 2-1 i nie szaro-różowe, tylko różowo-szare, bo nie dół do góry, tylko góra do dołu. Ale tak to jest, jak facet mówi o kolorach. Uśmiać by się można. O śmiechu za chwilę w powtórce z rozrywki. ty się, po co masz się stać? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? Niecałe 20 minut spotkania w Sakari Świątek, 2 do 2 w pierwszym secie. Za 14:14. Czas na powtórkę z rozrywki. Łukasz Szwed, Michał Migała. Ha, widzę, że uśmiechnięci. Dzień dobry. Dziś pomówimy o uśmiechu, dlatego z uśmiechem witamy się z Państwem. Ale prawda, że inaczej się mówi inaczej, z uśmiechem, bardzo ta a energia. Inaczej mówi się bez uśmiechu. Prawda. Prawda. To posłuchajmy arii ze śmiechem. Wiesław Gołas ją wykona. Postarajcie się zrozumieć, co tu powiem, choć na chwilę wejdźcie w moją sytuację. Jestem sobie tak z pozoru zwykły człowiek, a mam ciągle sam ze sobą komplikacje. Nie wytrzymuję, co krok mnie coś rozśmiesza. Kaszleć próbuję i warg zagryzam miąższą. Głupio się czuję, czerwienie się i mieszam. Nie wytrzymuję, bo coś mnie śmieszy wciąż. Do tego jeszcze warga mi pękła. raz panienka, niezepsuta i przyjemna, o cokolwiek wybujałej wyobraźni, wyszeptała do mnie: miły, złącz się ze mną, bo podobno dwojgu ludziom zawsze raźnie. Nie wytrzymałem, obśmiałem się jak norka. Nie wytrzymałem, w nerwowy wpadłem szok. Nie wytrzymałem, jak pensjonariusz w tworkach się zachowałem. I tak przez cały rok. Mówią do mnie: nie grzęźnijcie w kompromisie, nasza linia zawsze trudną drogą wiodła. Więc ustalmy, towarzyszu, że od dzisiaj macie własne mieć decyzje oraz program. Nie wytrzymałem. Ja przyjmę awans, premię i łatwą drogę, też zniosę niby głaz. Lecz mówić, że coś zależeć ma ode mnie, to już za wiele, to już za wiele, jak na jeden raz. Kiedy tak po waszych twarzach wzrokiem toczę i uważnie obserwuję całą salę, widzę takie kryptośmiechy w waszych oczach. Wy też nieraz byście bardzo chcieli, ale wytrzymujecie, tłumicie w oczach błyski. Ładu ze mnie nie próbujecie brać, bo trenujecie nieomal od kołyski, wciąż trenujecie. Jak cicho, cicho, cicho trzeba się śmiać. Zazdroszczę wam, ja nie potrafię. No, ewidentnie piosenka dotyczyła poprzedniego systemu. Tak, to podwójne podkręcenie, że śmieję się, kiedy coś ode mnie zależy. Każdy by tak chciał teraz. Żeby nie zależało? No nie, właśnie, żeby nie zależało, żeby sobie wygodnie żyć. Ktoś podejmuje decyzje, ktoś za mnie płaci rachunki. No, ja mogę nawet na to zarobić, ale żeby ten ktoś pokierował moim życiem. Ale czy tak naprawdę nie jest wygodniej w tej sytuacji, w którą mamy? Wystarczy próbować kupić jakąś rzecz. Dajmy na to, decydujemy się na kupno drukarki. I co? Ilość modeli, ilość opcji. I już nikt się nie śmieje, bo przy trzecim modelu i jego parametrach. I to po prostu nie wiadomo, na co zwracać uwagę. A koszty eksploatacyjne, a to, a sam model, a czy się zużywa, czy nie, czy po gwarancji, jaki system, redaktorze, może rolkowy. I wtedy przydałby się guru, by powiedział: taką i taką, w tym i tym sklepie za tyle i tyle. I ja znowu swoim tropem. Redaktor 20% temu guru odpalił, że tak się wyrażę. No właśnie, i trzeba płacić dodatkowo, żeby było tak jak w poprzednim systemie. W poprzednim systemie było. Nic nie było. No, ale jak już było, to był rzutnik do slajdów. Jeden. Jeden. I wiadomo było. Wszędzie były części. Do tego jakby się zepsuł. Maszyna do pisania. Jedna. Tak, aparat tak, fotograficzny. Tak, no powiedzmy maksimum 4 modele. To prawda. Nie było zbyt wiele wielkiego wyboru. I ten wybór, oczywiście, wolność jest świetna, natomiast ten wybór może po prostu przytłoczyć. Ale odeszliśmy od głównego tematu, czyli od śmiechu. A no jak łatwo odchodzimy od śmiechu. Czyli pośmiejmy się teraz. Salon Niezależnych, jak być dowcipnym. Często zadajemy sobie pytanie, jak być dowcipnym. Istnieje wiele sposobów. Na przykład człowiek dowcipny na pytanie, co słychać, odpowiada zawsze: zależy, gdzie ucho przyłożyć. Na pytanie, skąd wiesz, człowiek dowcipny odpowiada: z wykopalisk. na pytanie w środku komunikacji miejskiej, czy pan wysiada, człowiek dowcipny odpowiada: nie, nie wysiadam, czy tak źle wyglądam? Człowiek dowcipny, składając komuś wizytę, puka do drzwi. Po usłyszeniu pytania, kto tam, odpowiada: hipopotam. Gdy wchodzi, mówi: dzień dobry, jestem z kobry. Następnie człowiek dowcipny reaguje w następujący sposób na wyciągnięcie ręki przez wizytowanego w celu przywitania. Pozornie wyciąga rękę, ale natychmiast ją cofa, pozostawiając witanego w śmiesznej sytuacji z wyciągniętą ręką. Często też przy pomocy drugiej ręki robi znany gest wała. Zapomniałem, co jest. Człowiek dowcipny, zaproszony na przyjęcie, jest ośrodkiem śmiesznej zabawy. Na przykład, jeżeli któraś z osób na przyjęciu pochyli się, aby coś podnieść z podłogi lub na przykład zawiązać rozwiązane sznurowadło, człowiek dowcipny klepie ją w, jak powiedzieć, w pośladek i mówi: w Polsce takie są zwyczaje, kto wypina, ten dostaje. Człowiek dowcipny często proponuje znajomym następującą zabawę. Prawą ręką w kierunku podbrzusza znajomego wykonuje gwałtowny ruch pozorujący uderzenie. Nie uderza jednak, tylko mówi: muka. Jeżeli osoba, współpartner w tej dowcipnej grze, wykona naturalny odruch kulenia się, osoba dowcipna mówi: zagulałeś. A następnie silnie uderza partnera w ramię. Coś jest. Człowiek dowcipny jest dowcipny w każdej sytuacji i zawsze jest centrum zainteresowania bliskich i znajomych. I to chyba tyle uwag na temat ludzi dowcipnych. Do widzenia, ślepa genia, kup se trąbkę do pierdzenia. To ja już rozumiem, dlaczego nasze audycje są takie smutne chwilami. Nie wysłuchaliśmy tego sketchu na początku, nie wiemy, co jest śmieszne. Tak, w skali, takiej dowcipotronowej. Może tak. Może tutaj dowcipotron. Dowcipotron, widzę, pięknie działa, błyszczy się. Tak, uwaga, nastawiam. No! No tak jest, 6 na 10 jest. 6 na 10. No to do 7, do 7 muka. Ale czy to nie przyjemniej? Te numery są proste. Te numery są i proste. I rozbawiają towarzystwo. Ale od razu. Mimo że wiemy, właśnie, prawda? Mimo że wiemy, to i tak one i tak rozbawiają. No to jest ciekawe właśnie. Można jeszcze zrobić stereo, czyli podejść od tyłu i walnąć kogoś w uszy obiema dłońmi, krzycząc właśnie stereo. Tak, tak, no ale jednak róbmy, jeśli ktoś ma to zrobić, no to dobrze zrobić to z wyczuciem, naprawdę z wyczuciem. Tak, tak. A poza tym same odzywki, kto tam hipopotam. Bardzo piękne, od razu wiemy, kto przyszedł. Tak, tak, tak. Ktoś może być ponury, komuś może być źle, smutno, ale od razu taki zwrocik od razu robi robotę. Budzi wesołość. Absolutnie tak. Czyli my jesteśmy weseli z natury, bo robimy sobie co chwila tego typu numery. Dlatego ja mam oko podbite, a redaktor kuleje, bo to się często właśnie tak kończy. Ale też to jest najśmieszniejsze jest to, że nie wiadomo czasem, kiedy taka osoba żartuje. A kiedy nie żartuje i trzeba się ewakuować. Na przykład. Dobrze. Ale tym